Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Seyyidina ve senedina ve veddedina Muhammedun ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'da. Fa'lemu eyyuhel ihvan. فإن أفضل الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أفضل الشفاعة أن تشفع بين الاثنين في النكاح صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretleri ibadet ve taatlerinizi, namazlarınızı, niyazlarınızı kabul eylesin. Dünya ve ahiretin hayırlarına nail eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek ahadisi şerifesinden bir demet okunmasına geçmeden önce başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ruhu paki olmak üzere ashab-ı kiramın, tabiinin, tebe-i tabiinin, Evliyaullah'ın, Sadat ve Meşayih Duruku Aliye'mizin, sair Enbiya ve Mürseli'nin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, bilhassa İstanbul'da metfun bulunan sahabe-i kiramın, Ebu Eyyub el-Ensari hazretlerinin, fatihlerin, gazilerin, şehitlerin, muvahhid askerlerin ve cümle ashab-ı hayrat-ı hasenatın ve bilhassa içinde ibadete muvaffak olduğumuz şu caminin ilk banisinin ve bu ana kadar gelmesine, yaşamasına yardımcı olmuş olan cümle müminin-i müminatın ruhlarına hediye olmak üzere ve biz yaşayan Müslümanların da Rabbimizin rızasına uygun ömür sürüp salih ameller işleyip huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamıza vesile olması için önceden her zaman yaptığımız gibi bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup o hediyelerimizi sunalım. Ondan sonra başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimizin başında metnini okumuş olduğumuz hadis-i şerif Ramuzül Ahadis isimli hadis kitabının 449. sayfasındaki 4. hadis-i şeriftir. Efendimiz İbn-i Mace'nin bize naklettiğine göre buyurmuş ki min efdali şefaati en teşfa'a beynel isneyni fin nikah. Şefaatlerin en faziletlilerinden birisi de senin nikah konusunda iki kimse arasında şefaatçi olmandır. Muhatabına böyle buyurmuş Peygamber Efendimiz. Şefaatçi ne demek? Yani bir kimseye gidip diğer bir şahıs hakkında bak ben bunu tanırım, İşte şunun işini görüver, iyi olur filan diye lehinde konuşmak, aracı olmak demek. Bağışlanmasını veyahut isteğinin yerine getirilmesini istemek demek. Malum Peygamber Efendimizin meşhur, yaygın, herkesçe bilinen hadisi şerifi var. Benim şefaatim ümmetimin kebire irtikap eylemiş olanlarına efendim vaki olacak. Şefaati li ehlil kebairi min ümmeti, ümmetimin büyük günah işlemiş olanlarına şefaat edeceğim. Onlar da kurtulacak, affolacak inşallah. Affı için şefaatimi kullanacağım gibi bir hadis-i şerifi bilirsiniz. Daha başka şefaatler de vardır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Kişiler de birbirlerine şefaatçi olabilirler. Mesela birisi borçludur bir kimseye. Alacaklı sıkıştırıyor. Ver borcumu. Borcunu öde bakalım. Vakti geldi. Onun da ödeyecek hali yok. Bir başkası gidiyor diyor ki bunun ödeyecek hali yok. Benim yanında para olsa ben de sana vereceğim. Benim de yok ama sen ne olur benim hatırım için işte şunu affediver veyahut ya tamamen bağışla bak adam çoluk çocuk sahibi veyahut biraz daha tehir et. Mesela böyle bir ifade bir şefaattir. İşte şefaatlerin en faziletlerinden birisi de iki kişinin evlenmesi hususunda, nikahlanması hususunda aracı olmaktır. Çünkü hayatın en mühim işlerinden birisi evlenmektir. Kız için de öyle, erkek için de öyle. Eğer bir berbat erkeğe düşerse evlilik hayatı zehir olur. Sabah akşam dayak, içki, kumar, efendim evde huzursuzluk, perişanlık, çoluk çocuk, ziyan zebil gider. Eğer bir anlayışsız kadına düşerse adam, o helak olur. Ya dünyaya dalar, ya efendim ahireti unutur veyahut namusu, malı efendim ayaklar altına gidebilir. Onun için iyi bir kadına düşmesi lazım erkeğin. Kadının da iyi bir erkeğe düşmesi lazım. Çok önemli şey. O halde iki kişinin böyle iyi insanların birbirine buluşmasına yardımcı olmak güzel bir şefaat oluyor. Şimdi bazı insanın ahlakı güzeldir, parası yoktur. Ekseriye bu devirde paraya bakılıyor. Paraya bakılmayacak. Huy güzelliğine bakılacak. Dindarlığına bakılacak. Yani bu Allah'ın iyi bir kulu mu? Allah'ın emirlerini öğrenmiş mi? Kız veya erkek neyse ona dindarlığına rağbet edilmesi lazım. Evlenmemek o da Peygamber Efendimiz'in sünneti değil. Peygamber Efendimiz'in bir hadisi şerifinde bir zata buyuruyor ki Eleke zevcetun ya ika, senin bir karın var mı? Evli misin? Ey filanca. Kale la. Hayır. Evli değilim. Kale vela cariye. Bir köle cariyen de yok mu? O zaman harp oluyor, darp oluyor. Esir köle olabiliyor. Bir cariyen de yok mu? Kale la. Cariyem de yok. Kale ve ente sahihun nusir. Sen sıhhatlisin değil mi? Paran da var değil mi? Kale ne'am velhamdülillah. Evet ya Resulallah, Allah hamdü senalar olsun. Hem sıhhatim yerinde, hasta değilim. Evlenmekten geri duracak bir hastalığım yok. Hem de mali bakımdan da sıkıntılı durumum yok. Şimdi 3-4 soru böyle peş peşe geldi. Bakın arkasından ne buyuruyor Peygamber Efendimiz. Fe ente izen min ihvani şeyatin. O halde sen madem bu şartlara rağmen hala evlenmiyorsun, şeytanın arkadaşlarındansın sen. Şeytanın ihvanındansın sen. İmma en tekune min rehbaniyetin. İsterse Allah'tan korkmak babında olsun bu senin evlenmeme arzun. Fe ente minhum. Sen de gene yani gene şeytanın arkadaşlarındansın ve imma en tekune minna ha eğer sen ruhbanlıktan rahiplerin yaptığı gibi evlenmeyip dağların başlarına çekilip efendim ibadet etmek şeyinden yapıyorsan gene şeytanın arkadaşlarındansın. Ve emma ve imma entekune minna eğer bizdensen yani bizdensen bizim grubumuzdansan Müslümansan bana inanmışsan bana tabi olmuşsan bana efendim beyat etmişsen beni peygamber kabul etmişsen benim yolumda gitmek istiyorsan fasna kema nasna bizim yaptığımız gibi yap evlen sen de dedi Peygamber Efendimiz. Bu hadiseye çok dikkatinizi çekerim. Bir hadiseye daha dikkatinizi çekerim. Veba salgını oldu. Bu veba salgınında sahabe-i kiramdan bir zat-ı muhteremin hem kendisi hem hanımı hastalandı. veba, yani bulaşıcı hastalık, kolera gibi filan böyle bir salgın hastalık, kitle halinde insanları öldüren bir salgın. Karısının vefatını kendisine söylediler. Kendisi de halsiz mecalsiz yatıyor. Yani dakikalarını, saatlerini sayıyor. O da vefat edecek. Dediler ki inna lillah ve inna ileyhi racun. Karın ahirete göçtü, vefat etti. Allah rahmet eylesin demiştir herhalde. Dedi ki amman beni hemen evlendirin. Kendisi yatakta. Yani belki ertesi gün vefat edecek. Kalkıp düğün yapacak hali yok. Gerdek zifaf hali yok. Ama dedi ki aman beni evlendirin. Neden bu acele? Dedi ki Rabbimin huzuruna bekar varmaktan utanıyorum. Bak Müslümanları anlamak lazım. Müslümanın haleti ruhiyesini iyi tahlil edip anlamak lazım. Bak düğün yapacak hali yok. Zevki sefası için yapmadığı ortada. Hasta kendisi. Efendim ayağa kalkacak da durum yok. Yeter ki nikahlı olsun. Yani nikahsız hiç kimseyle evli değil bir vaziyette olmasın. Yani onu bile hoş görmedi. Hemen beni nikahlayın. Bir kimseyle bağlantım olsun dedi. Şahıs da mühim değil. Efendim fabrikaya ısmarlama gibi şey söylüyorlar, vasıf söylüyorlar. Efendim boyu şöyle olacak, uzunca olsun. Efendim saçları şöyle olsun, gözleri böyle olsun. Olmaz ki. Bak bu sahabe-i kiram nasıl şey yapmış? Dindar olanına şey yapacak. Dindar olanına gayret edecek. Benim dengim değil diyor mesela. Senin dengin değil ne demek? Yani o aşağı tabakadan, ben yukarı tabakadan, ben zenginim, o fakir. Asıl, tabii öyle bir şey vardır. Tamamen zıt şeylerden olursa mutlu olamazlar da asıl şey dindarlıktadır. Asıl kıymet. Parası yok, ahlakı güzel, iyi yetişmiş, alim fazıl, kamil bir kimse. Büyüklerimiz böyle kimselere kendisi kızını teklif etmiş. Bana bak. Benim kızım var, bunu sana var. Estağfurullah efendim, benim param pulum yok. İşte bir aciz naçiz medrese talebesiyim. Bir medresenin bir odasına kalırım. Hayır. Bak. Halife istemiş. Eski büyük alimlerden birisinin kızını. Vermem diyor. Çünkü ehli dünya. Ehli dünya. Para bol. Para bol. Saray var. Cariyeler var. Hizmetçiler var. Şatafat var. Giyim var. Kuşam var. Kızı da namlı güzellerdenmiş. Çok güzelmiş. Herkes böyle aman biz alacak şu kızı diye gayret edip duruyorlar. Halife talip oluyor. Hocam efendim filanca alimi ey üstad ne diyorsa işte kızınızı bana lütfedin verin nikahlayın. Yani ben talibim ona. Vermiyor ona. O sırada yoksul bir alim var. Ama o büyük alimin sevdiği bir kimse. Karısı vefat edivermiş. Eve geliyor diyor ki kızına kızım bak filanca alim kişinin faziletli, kamil, takva ehli, olgun kişinin karısı sizlere ömür vefat ediverdi. Şimdi onun hanımsız kalması doğru değil. İlim adamıdır. İşte ocağı pişecek, yemeği pişecek, efendim yırtığı dikilecek, söküğü şey yapılacak, evine bakılması lazım. Ne dersin bu işe? Sen ne dersen öyle olsun babacığım diyor. Kendi eliyle götürüyor, efendim nikahlıyor, şey yapıyor. İkinci hanım olarak veriyor. Halifenin isteyip de vermediği dillere destan güzellikteki kızını. Yani Müslümanların halini başkası anlayamaz. Kendisine kıyasen yorar, kendisi gibi düşünür. Ha bu zevkten yapıyor, safadan yapıyor. Hayır bak. Neden yaptıklarını bu menkıbelerden görüyorsun. Onun için bu evliliğin bizde bir ibadet gibi önemi vardır. İbadettir. Yani nikah çok önemlidir. Bekar durduğu zaman sevabı başka türlü oluyor, evli durduğu zaman sevabı başka türlü oluyor. Sonra evine harcadığı masrafın cihada harcanmış para kadar sevabı çok oluyor. Bunu anlatamadım yani bizim kardeşlerimize. Tabii bir kısmı anlamıştır, anlayanları bilmiyoruz da anlamayan sivriler bize geliyor, gözümüze batıyor da onun için anlatamadım diyorum. Herhalde çoğu anlamıştır. 5 tane çocuğu var ayrılıyor. 5 tane. 5 tane çocuğu yüzüstü bırakıp ayrılıyor. Yahu diyorum bak hadisi şerifte geçiyor. Bir kadın kocasından kendisi ayrılmak isterse cennetin kokusunu bile duyamaz. Kokusunu duyamaz. Halbuki kokusu 500 yıllık mesafeden duyulur. Kokusunu bile duyamaz. Yani 500 yıllık yakınına kadar bile yaklaşamaz cennetin. Sabredecek. Efendim eve yiyecek getirmiyor da bilmem şöyle yapıyor da böyle ediyor da az getiriyor da aç bırakmıyordur gene de. İşte bak komşunun ne kadar güzel mobilyası var da bizim yok da onun evi şöyle de bizimki böyle de bilmem ne de. Hadi 5 kişi yuva bozuluyor. Ama tabii ona gidiyoruz etme eyleme diyoruz. Hocam diyor benim emriniz baş üstüne. Sen emrettikten sonra hay hay ama diyor beni talak-ı selası ile boşadı diyor. Ben diyor ne yapayım diyor artık ona haram oldum diyor. Öbür tarafa gidiyoruz ya diyor hocam diyor yani sen beni böyle mi bilirsin diyor. Ben diyor hiç 3 talakla boşar mıyım diyor. Boşasam ister miyim diyor. Ben Allah'tan korkan bir insanım boşamadım diyor. Ona gidiyorsun öyle buna gidiyorsun böyle anlatamıyorsun derdini. Küt yuva yıkılıyor paldır küldür çatır çutur yıkılıyor. Ya bu yuvanın bir başka özelliği var. Nikahın bir başka kerameti, fazileti, sevabı var. Bunu anlatamıyoruz. Yani bu yuva bir yani kutsiyeti olan bir şey. Teşkilat. Bunu anlatamıyoruz. Kadın kocasını beğenmez. Bir tanesi hacca gitmiş. Zengin. 60 yaşında. Hacca gitmiş tabii orada tıraş olmamış, sakal bırakmış. Eve gelmiş, karısı demiş ki ya bu sakal kesilecek ya ben evden gideceğim. Demiş ya evet, artık orada duasını da yaptırdım hocalara demiş. Bu sakalı kesmek istemiyorum ben demiş. Öyleyse boşanırız demiş. 60 yıllık kocasını boşayacak. Yani boşanacaklar. Kadın boşamaz, koca boşar aslında ama öyle. Allah güzel Müslümanlık versin. Ne olacak? Bu dünyadan hepimiz ölüp gideceğiz. Allah-u Teala hesap sormayacak mı? Bu başa neler geleceği hadislerde bize bildirilmiyor mu? Bildiriliyor. Milletin aldırdığıyor. Yani cehennemden korkmuyor, cenneti kaybetmekten üzülmüyor, Allah'ın rızasına aykırı iş yapmaktan çekinmiyor. Ama bir nokta var. Muhterem kardeşlerim, şeytan insanı aklından kandırır. Bak dikkat edin. Şeytan insanı nereden kandırır? Aklından kandırır. Aklına vesvese verir. Ters fikir verir. Mantığını ters çalıştırır. Kendi yaptığı işi hoş gösterir. Öyle aldatır. Elini kıvırmaz. Bacağını kırmaz şeytan insanı. Ensesinden bastırmaz. Ne yapar? Aklından kandırır. Onun için her akıl yürütmeyi sen akıl sanma. Yani akıl yürütmenin muhakemenin, mantığın doğru mu, değil mi olduğunu şeriat terazisine koy, tart. Tart şöyle elinde, bak bakalım Allah buna mı razı gelir, bu tarafa mı razı gelir? Ona göre ölç. Yoksa herkesin bir mantığı vardır. Herkesin bir mantığı vardır. Çingeneye çıfıda gitsen onun da mantığı vardır. Ayyaş'a sarhaşa gitsen onun da bir felsefesi, mantığı vardır. Saatlerce seni meşgul eder, sabahlara kadar konuşur, filozof gibi. Allah Allah dersin ya. Efendim, herkesin kendi hırsızın bir mantığı vardır, rüşvet alan memurun bir mantığı vardır. Ben aç mı kalacağım ya der. Efendim, namaz kılmayanın bir mantığı vardır. Çocuğu namaza başlamış, babası bırakacaksın diyor. Kim öğretti sana namaz kılmayı? Filanca hoca. Gidiyor o hocaya, benim çocuk benim sözümü dinlemiyor. Senin doğru sanmış sözünü, sana inanmış namazı kılıyor, söyle de kılmasın. Ya ben çocuğa namaz kıl demişsem bir daha kılma der miyim? Nerede o bolluk demem. Allah Erhamir Rahim'indir affeder. Neyi affeder? Yani göğsünü gere gere efendim burnunu havaya kaldıra kaldıra namaz kılmayacak affeder, öyle şey yok. Yolunca gidecek, karınca kararınca çalışacak, boynunu bükecek, gözyaşı dökecek, tevbe edecek, affedecek. Yoksa ben senin sözünü dinlemiyorum diye eğri eğri, yampiri yampiri, yengeç gibi giderken affetmez. Asi olup dururken affetmez. Tevbenin şartlarından birisi günaha nedamet etmektir, pişman olmaktır. Bir daha yapmamaya da azmetmektir. Ben bunu yine yarın yaparım, gene tevbe ederim. Öbür gün yaparım, gene tevbe ederim. Daha öbür gün yaparım, gene. O tevbe olmaz. O yalancıların tevbesidir. Böyle Allah'la alay etmek gibi olur. Millet bunu bilmiyor. Efendim Allah gafurur rahimdir. Gafurur rahimdir adamına göre. Gafurur Rahim ve Zu'ikabin Elim. Elim azabı da vardır. Şiddetli cezası da vardır. Aziz-i Züntikam'dır. İntikam da alır. Kahır da eder. Yıldırımlar da indirir başına. O tarafı da var işin. Kahrı da var. Hepsi yerli yerinde. Yani kahrına uğrayıverir insan. Müslüman kabahatlerini üzerine devriliverecek yalçın bir dağ gibi görür diyor. Yalçın bir dağ ki neredeyse paldır küldü üstüne dağ yıkılacak, altında ezilecek kalacak diye ödü patlar Müslümanın. Münafık da günahını burnunun ucunda vız vız uçan sinek gibi görür. Ne varmış canım? Azıcık bir günah işte, birazcık felekten bir gece çaldık, şu kadarcık kabahat ettik. Küçük görüyor günahını. Hasan-ı Basri Hazretleri evinden çıktı bir kandil gecesinde. Baktılar ki yüzü sapsarı sararmış, mum gibi olmuş. Öldü, ölecek gibi böyle bir şey. Ne oldu sana ya Hasan dediler veya künyesiyle hitap ettiler. Ne oldu sana dediler. Dedi ki günahlarımı biliyorum, yaptım, tamam. Ama affedildiğine dair elimde bir şey yok. Alamet, emare, vesika yok, bir şey yok. Acaba affoldu mu, affolmadı mı bilmiyorum. Sevaplarım, sevaplı ibadetlerime gelince Allah onları kabul etti mi, etmedi mi bilmiyorum. Ben bugün de ben sararıp solmayayım da, ben korkmayayım da kim korksun demiş. Sapsarı kesilmiş. Yani Müslüman günahından, şeyinden korkar, münafık pervasız dolaşır. Günahları pervasız işler. Allah-u Teala Hazretleri bize rızasına uygun huylar nasip etsin. Rızasına uygun düşünceler nasip etsin. Rızasına uygun felsefeler, mantıklar, muhakemeler, akıl yürütmeler nasip etsin. Rızasına uygun amelleri halis niyetle işlemeyi nasip eylesin. Sevdiği hallerle hallendirsin. Sevdiği yollarda yürütsün. Sevdiği bir kul olarak kendisine varmayı nasip etsin. Yoksa bizim bu aklımız, mantığımız ne tarafa doğru çalışır hiç belli olmaz. Herkesin, ben şaştım yani. Aciz kalıyorum. Nasrettin Hoca'yı biliyorsunuz. Birisi gelmiş bir şey söylemiş, sen haklısın demiş. Ötekisi gelmiş bir şey söylemiş, onun zıttını, sen de haklısın demiş. Orada dinleyen bir tanesi demiş ki, hocam bir tanesi ak dedi, haklısın dedi. Ötekisi kara dedi, tam tersini söyledi, gene haklısın dedi. Sen de haklısın demiş. Sen de haklısın, doğru. Tezat var, sen de haklısın demiş. Yani bu insanların işine akıl ermiyor. Allah nur verecek. Basiret nuru ile aydınlatacak önünü, görecek. Hakkı batıldan ayıracak. Bak Hazreti Ömer'in sıfatı neydi? Faruk. Hakkı batıldan ayırma kabiliyeti vardı. Sezme kabiliyeti vardı. İlle bu yasaklanacak. Bu içki, bu imamları, bu Müslümanları efendim aklını başından alıyor. Bu yasaklanacak diye diretti. Ayet indi hakkında. Yani hakkı batıldan ayırma temyiz kabiliyeti versin Allah. Evet. Bütün bu sözlerin tekrar kısaca özetlenmesi şudur ki nikah ibadet gibi önemli bir iştir İslam'da. Bu zihniyette bu meseleye bakın ve bir hastalığı yoksa, çok mühim bir sebep yoksa insanın evlenmesi iyidir. Ve evlenirken efendim iyi Müslüman kimse bulmaya gayret edecek. Erkekse Müslüman hanım bulmaya, saliha hatun bulmaya gayret edecek. Efendim kadınsa salih bir erkeğe varmaya çalışacak. Dininin, diyanetini soracak. Bu ne? Parası ne kadar? Otomobili var mı? Yazlığı var mı? Kışlığı var mı? Efendim filan. Hiç namaz kılar mı, kılmaz mı, dindar mı, dinsiz mi, efendim sahtekar mı, namuslu mu, helalinden mi kazanıyor, haramından mı kazanıyor, mühim değil. Kaç tane şeyi var. Neler takacak bana? Öyle olursa. O zaman Allah şaşırtıyor. Yani maddeyi esas aldı mı şaşırtıyor. Tabii insanın tek başına bu gibi şeylerde karar vermesi de kolay olmadığı için bir de arada olan kimselere sevap geliyor. Yani buna bu kızını veriver. Bak efendim bu oğlan iyidir veyahut bu kız iyidir. Bak senin oğlunu iyi bir salih kimseyle, saliha bir hatunla evlendiriverelim filan diye böyle aracı olmak iyidir. Şefaatlerin de en güzeli arada bir pürüz çıktığı zaman veya çıkmadan iki kişi arasında şefaatçi oluverip evlenmesine vesile olmaktır. Mühim bir şeydir. Buna biraz daha gayret edin. Min tis'in ve tis'in emre eten, min tis'in ve tis'in emre eten vahidetün fil cenneti ve bakiyyetü hünne fil nar. İnnel mer'etel müslimete izâ hamelet enne leha ecru saimi vel kaim el muhrim el mücahid fi sebilillahi hatta vada'at ve inne leha fi evveli rad'atin turdi'uhu ecru hayati nesemetin. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan bir başka hadis-i şerif. Kadınlarla ilgili. Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifi. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz 99 kadından bir tanesi cennettedir. Gerisi cehennemdedir. Yani kahir bir ekseriyet, büyük bir ekseriyet. Her 99 kadından bir tanesi cennettedir. 98 tanesi cehennemdedir. Yani cehenneme gider. Arkasından buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, izah edelim. İlk önce mealini verdikten sonra dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışalım. Muhakkak ki bir Müslüman kadın hamile kaldığı zaman ona öyle sevap vardır ki, ne kadar sevap vardır? Ecrü saimil kaimil muhrimil mücahid. Bak, şunların sevabı vardır. Es-saim, oruçlu. El-kaim, gece yatmıyor, ayakta duruyor, namaz kılıyor. Gecesini ibadetle geçiriyor. Gündüz oruçlu, gece ibadetli. El-muhrim, hacca gitmek için ihramını giymiş, lebbeyk Allahümme lebbeyk, tutturmuş Beytullah'ın yolunu veyahut orada vazifeleri yapıyor. Onun gibi el-mücahid, eline kılıcını, silahını almış, Allah yolunda cihada gidiyor. Mücahid, işte o kadar sevap vardır. Allah yolunda cihad eden, hacca giderken ihram giymiş, geceleri namaz kılan, gündüzleri oruç tutan insanın sevabı kadar sevap vardır kadına. Hatta izâ vadat, çocuğunu doğuruncaya kadar, dünyaya getirinceye kadar bu sevap böyle kendisine gelir durur. Hamile olduğu müddetçe. Dünyaya getirdiği zaman ilk emzirdiği emme, çocuğun ilk defa ondan emmesinde bir insanın hayatını kurtarma sevabı vardır. Yani bir emmecik, bir defacık emmede bir hayat kurtarma sevabı vardır. Her seferinde ayrı bir hayat kurtarma sevabı vardır. Yani her emzirişte o kadar sevapları alıyor gidiyor. Şimdi bir öyle buyurmuş Efendimiz, insanın tüyleri diken diken olur, bir böyle buyurmuş, sevincinden uçacağı gelir. Ama ikisi arasında bir şey söylemek gerekirse, yani bu kadar sevaba nail iken, kadınların bu kadar mükafat imkanları varken niye 98 tanesi cehenneme gidiyor? Niye 98 tanesi cehenneme gidiyor? Çünkü kendi nefislerine hakim olmuyorlar. Ahirete rağbet etmiyorlar. Allah'ın rızasını düşünmüyorlar. Dünyalık düşünüyorlar. Efendim, günahlı şeylerden sakınmıyorlar, çekinmiyorlar ondan. Süsleniyor, çıkıyor. Baksın herkes bana, beğensin. Taranıyor, çıkıyor. Baksın herkes, beğensin. Kokuları sürüyor, çıkıyor. Dönünceye kadar melekler lanet eder. Yanından bir geçtiği zaman 5 dakika kokusu böyle orada kalıyor. Paris'ten mi getirmiş, başka yerden mi getirmiş, parfümleri sürünmüş. Ta buradan bir kadın geçmiş. Yani 5 dakika sonra oradan şey yapsan, kokusu oralarda kalmış oluyor. Kumaşın azlığından değil, upuzun entari yapıyor veya eteklik yapıyor, kenarını ta buraya kadar yırtıyor. Yırtmaç yapıyor. Neden? Kumaş eksikliği değil. Eksik olsa, yetmese kumaş kısa olacak. Kumaş yetiyor da şeytanlık başlıyor. Buradan şuraya kadar cağır, yırtık olacak. Ya bunu şurasından kapalı yapsana. Hayır. Burası havuz gibi olacak. Ya bu şunu biraz uzun yazsana. Hayır, illa burası açık olacak. Yani tabii öyle yapınca o zaman cehenneme gidiyor. Neden? Çünkü o öyle süslenip çıktığı zaman başkaları da baştan çıkıyor. Cemiyet fesada uğruyor. Bizim şeyimizde, bizim dinimizde her zaman söylediğim bir husustur ki bizim dinimiz kötülüğü daha hiç doğmadan önüne duvarı çeker, meydana çıkarmadan engeller. Kötülük olmadan. Şimdi mesela her içki içen illa adam öldürecek demek değil. Ama içkiyi yasaklamış. Yani yapabilir. Yapabilir diye içki yasaklanmış. Ha, başından yasaklanmış, oradan kötülüğe gitmiyor. Her efendim kadınla erkek karşı karşıya gelirse arkasından mutlaka en kötü noktaya kadar gidip de bir kötülük olacak demek değil. Ama kapısı o. O işin başlangıcı o. Bir bakar, bir daha bakar, bir işaret, bir bilmem ne, arkasından böyle yürüyüp gider iş. Ha, o bakmak da yasak. Efendim kapı açıktı, baktım. Açık kapıdan baktığın zaman sanki kapıdan içeri izinsiz girmiş gibi günaha girersin. Perdeyi açmış hocam, ne yapayım, baktım gözüm ilişti. Ha, içeri, odanın içine izinsiz girmiş, hırsızlama girmiş gibi günaha girersin. Senin gözünün ne işi var orada? Onun için dedelerimiz demiş ki dervişin gözü pabucunun ucunda olacak, ayağında olacak. Öyle baş önünde. Sağa bakarsan, sola bakarsan bir günaha takılırsın. Bak, bakıştan engelliyor dinimiz. Niyetten engelliyor. Ta işin başlangıcından engelliyor. Şey de öyle. Kadın da süslenmeyecek demiş. Dışarı çıktığı zaman örtünecek demiş. Ziynetlerini göstermeyecek demiş. İslam'da efendim bu kara çarşafta böyle giyilir mi? Ya kadı İslam'ı anlayamıyor millet. İslam'da kadının dışarıda süslenmesi yoktur da süslerini örtüyor kadın. Millet anlamıyor. Yani bu da çok zevksiz. Ya zevklilik zevksizlik meselesi değil. Süsünü örtüyor. Şeyde diyor ki, gülerim hep okurken, Mehmet Sini Efendi, Allah rahmet eylesin, Nimetül İslam isimli dört parmak kalınlığında kocaman bir ilmihal kitabı yazmış. Eski sayıları iki cilt halinde, eski baskıları. Osmanlı alimlerinin büyüklerinden, çok dünyaca şöhreti var, madalya falan kazanmış bir alim. İlmihal'in bir yerinde okumuştum. Diyor ki, bu zamana kadınların ne kadar bozuldular. Ah, ah, ne kadar bozuldular. Çarşaflarının efendim yenlerinden bileklerindeki efendim iç kıyafetin nakışlarını, süslerini gösteriyorlar. Ne kadar bozuldu huyları diyor. Çarşafın ucundan kolunun yeni görünüyor diye, gömleğinin yeni görünüyor diye çatıyor kadınlar. Ey, uyansın da gelsin baksın. Bayılır tekrar. Yani doğum şey yapsa, Allah can verse, kalksa gene ölür. Kahrından küt diye gene mezara düşer ölür. Vay benim torunlarım, vay benim komşularımın torunları, vay benim şeylerim ne hale gelmişti. Hacinine bakıyorsun, böyle burasından, çenesini bile göstermez. Şuradan bir iğneler, şurasından çatar, başı örtüyü, şöyle hacinine kapalı. Hacinine açık olsa ne olacak? Yaşlanmış ama o kapalı. Onun kızı efendim mantolu, mantosu dizinde, saçını da görünsün diye şöyle başörtüsünde böyle geri şey yapar. Ya bunu tam örtsene. Hayır. Yarısından örter böyle kulağının üstünden. Öndeki saçlar görünecek. Başörtüsünü örterse bile. Efendim işte uzun giysene biraz. Giymez. Kalın giysene biraz. Hayır, giymez. Naylon olacak. Yani yokmuş gibi görünecek. Olsa bile sanki yokmuş gibi görünecek. Onun çocuğu saçlarını böyle omuzlarından aşağı dökmüş efendim. Kimisi bürücün pantolon giyiyor. Şimdi moda çizme giyiyor. Erkek gibi ceket giyiyor. Yani acaba bu süvari erimi falan diye insan şaşırıyor. Belli değil. Tabii bunların hepsi başka bir mantıktan oluyor. Şimdi Batı'nın mantığında, yani şu Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, onların mantığında efendim beğendirmek var. Kadın kendisini erkeğe beğendirecek. Olanca süsünü, ziynetini dökecek ortaya, beğendirecek. Onun için onun göğsü açıktır, onun kolu açıktır, onun bacağı açıktır. Çünkü onun dini gitmiş zaten elde. O kendisini beğendirecek. Onun şeyi öyle. Ama bizim mantığımız, bizim dinimizde başka. Allah Teala Hazretlerinin emrine uygun biz de bütün zinetlerimizi örteriz, saklarız, belli etmeyiz. İslam'ın şeyi böyle. Tabii İslam'ı bıraktıktan sonra artık her şeye gider insan. Her şey olur. O zaman hiçbir şeyin ölçüsü kalmaz. Öyle öyle tezahatler duyuyoruz ki, öyle acayip şeyler mecmualarda, gazetelerde okuyoruz, duyuyoruz ki, yani dinde utanmak yoktur. Hocalar anlatabilir. Mesela guslün adabını anlatır, efendim yüz numaraya girmenin, çıkmanın adabını anlatır. Hani ayıp diye bir şey olmaz, dinini öğretecek diye, ama ben gene onları size söylemeye utanırım. Öyle şeyler yazılıyor, öyle şeyler, efendim fikirler telkin ediliyor ki ne din kalıyor, ne namus kalıyor, ne öz kalıyor, ne haysiyet kalıyor. Efendim iki kişi razı olursa başkasına neymişmiş? Başkası ne karışırmış? İki taraf razı olursa, böyle diyorlar. Kim olursa olsun, hiç kayıt tanımak bilen yok. Ama tabii bu ahir zaman alameti, kıyamet alameti, ahir zamanın alametidir. Öyle olmayacağız. Biz eğer cennetini istiyorsak Rabbimizin, rızasını istiyorsak, eğer cehennemden kurtulmak istiyorsak ahirette, dünyada da huzurlu, sağlam bir millet olmak istiyorsak, sıhhatli, efendim dinç, akıllı, tertipli bir millet olmak istiyorsak Müslüman olacağız. İslam çünkü ferdin, ailenin, cemiyetin, efendim dünyanın hem maddi nizamını, güzelliğini, intizamını, adaletini sağlama, hem de ahiretin sevabını, lütuflarını, ihsanlarını elde etmeye yarar. İslam denilen şey iki taraflıdır. Dünyasını da mamur eder insanın, ahiretini de mamur eder. Biz İslam'a göre yaşayacağız. Şimdi tabii soru verelim. Ben Müslümanca yaşıyorum da acaba bu kafircikler de kafirce yaşıyor Avrupa'da. O mu daha mutlu, ben mi daha mutluyum? Yani maddeten, dünya hayatı bakımında. Ben daha mutluyum. Almanya'da biliyorum, Alman kadınları bizim ailelere gıpta ediyorlar. Sevgi yok, muhabbet yok, bağlılık yok, kadına hürmet yok, erkeğe hürmet yok, anaya hürmet yok, babaya hürmet yok, hocaya hürmet yok. Her şey çığırından çıkmış, hepsi şikayetçi. Ah biz böyle değildik, bizi cihan harbinden sonra gelen sefaletler ahlakımızı bozdu diyorlar ama düzeltemiyorlar. Papazın yanında şortla geziyor. Din adamının yanında. Şortla beraber çantasını alıyor, çırılçıplak soyunmuş mayayla beraber geziyorlar papazla. Yani ölçü kaybolmuş, mutlu değiller. Rezalet, sefalet, felaket, efendim aile diye bir şey kalmamış, çocuklar öyle çocuk yapmayı istemiyorlar, çocuklar gayrimeşru, anası belli değil, babası belli değil, bir rezalettir gidiyor. Onun için bizim onlara hiç özenmememiz lazım. Bizim hayatımız daha mutlu. İsterse mutlu olmasa bile, yani dinimizin gereği olduğu için öyle yapmamız lazım, ama biz dinimizin gereğini yaptığımız zaman dünyada da daha mutlu oluyoruz. Huzurlu oluyoruz, rahat oluyoruz. Yani ben 3 ay, 5 ay yurt dışında kalsam, böyle yani demir parmaklıkların arkasında kalmışım da hürriyetimi bekliyorum gibi oluyor. Memleketime geldiğim zaman çamurlarına yüzümü süreceğim geliyor. Çamurlarına yüzümü süreceğim geliyor. İstanbul'un çamurlu sokaklarını özledim diyor. Orada hiç çamur yok, her taraf asfalt, ama burayı özlüyor insan. Bizim memleketimiz güzel. Her şeyi var elhamdülillah. İnsanlık da var. Eğer güzel Müslüman olsak bütün kafirler Müslüman olur. Görürler, imrenirler, Müslüman olurlar. Tabii biz onlara benzediğimiz için bizde intizamsızlığı görüyorlar şimdi. Ha, bu Müslümanlarda bir şey yok diyorlar. Böyle değildi. Onlara benzediğimiz için bu duruma düştük. Yoksa her şeyimiz güzeldi elhamdülillah. Her şeyimiz temiz, pak idi. Diğer hadisi şerif. Ha, bir de çocuk yapmıyorlar. Onlar çocuk yapmıyorlar. Bak burada çocuk yapmanın, hamile kalmanın sevabına, çocuk emzirmenin, göğsüm bozulacak diye çocuğu emzirmiyor. Ya zavallı bebecik. Göğsü bozulacak diye çocuğu emzirmiyor. Bak İslam'ın şeyine. Ama sonradan gazetelerde, şeylerde, araştırmalarda inceliyorsun ki çocuğunu emziren göğüs kanserine tutulmuyor da ötekisi tutuluyor. Yani Allah'ın her şeyinde hikmet var. Allah lutilik yapmayın demiş. Yasaklamış değil mi? E insanlar da yapmış. Ne olmuş? Yapınca öyle bir ay felaket meydana geliyor ki tıp da aciz kalıyor. İşte bu AIDS hastalığı denilen şey. Allah'ın emirlerine muhalefette bir fayda yoktur. Mutlaka arkasından bir ceza gelecek. Biz şimdi biz de bu adamlar bize çok saldırdığı için, çok tenkit ettiği için biz de artık ödümüz patlamış korkmuşuz. Bize eskiden sorarlardı, hocam kan almak başkasının kanını, yani hani ameliyat oluyor şey oluyor, doğru mu eğri mi filan diye. Yani biraz içi kabul etmiyor da doğru mu eğri mi diye sorarlardı. Herkes tabii ne mahsur var, olur bilmem ne filan derdi ama bak ne pürüzler çıkıyor işin içinde. Kafirin kanını sen alırsın, içinden AIDS hastalığı çıkar, hadi bakalım ayıkla pirincin taşın. Yani her şeyi kendimiz öz olarak incelemeliyiz. Kafire bırakırsak adam neler yapar belli olmaz. Min tamami sala min tamami salati ahadikum iza lem yekun na'lahu fi rijlayhi en yada'ahuma beyne yedeyhi. Bir başka hadis-i şerif. Bu da namazla ilgili. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimiz buyurmuş ki: min tamami salati ahadikum, sizden birinizin namazının tamamının bir şartı da şudur. Tamam olması, kamil olması, eksiksiz olmasının şartlarından birisi de şudur. اِذَا لَمْ يَكُنْ نَعْلَاهُ فِي رِجْلَهِ. Terlikleri, nalınları, yani ayağına giydiği şeyler ayağında değilse önünde olması namazının tamamındandır. Şimdi bunu açıklayalım. Biliyorsunuz bizim bu camilerimizin kubbesi, efendim bizim bu camilerimizin halısı, süsü, ziyneti, mihrabı eskiden yoktu. Peygamber Efendimiz'in zamanında efendim toprağın üzerine hurma dallarını dikmişlerdi, direklerini, üstüne hurma yapraklarını örtmüşlerdi gölgelik, Mescid-i Nebevi. Peygamber Efendimiz'in mescidi böyleydi. Altı neydi? Altı kumdu. Üstü neydi? Hurma dalıydı. Öyle, o kadar. Yani bir gölgelik olsun, altında namaz kılsın kâfi. Topraktı yani. E, toprağın üstüne mi secde ederlerdi? Evet. Toprağın üstüne secde ederlerdi. Alınlarına toprak yapışırdı. Toprak. Sonradan sonraya tabii iklimlerin de tesiri var. Bak burada mesela açık olsa üstü, yağmur yağar, kar yağar, bilmem olmaz diye. Burada başka türlü olmuş durum. Şimdi bir insan pabucuyla geldi. Pabucunu şöyle toprağa şöyle sürttü mü temizlenir pabuç. Yani esas itibariyle temizlenir. Bir şey varsa bile şöyle şey yaptı mı toprakla ovuşturmakla temizlenir. Temizlik olur. Öyle kılabilir namazı. Abdesti varsa, pabucu temizse kılabilir namazı. Veyahut da çıkartır pabucunu. Tabii o zaman pabucun kirlenmemesinin bir sebebi de belki efendim şimdiki yüz numaralar gibi şeyler yoktu, çirkef sular yoktu filan, o da vardır yani. Bastığı yer temizdi meselesi var ama kirli de olsa, diyelim ki bir deve geçti, o da onun pisliğinin üstüne bastı, tamam. Toprağı böyle ovuşturup tamamen giderdiği zaman temizlenir. Temiz olunca da namazı onunla kılabilir. Veyahut çıkartır. Peki çıkarttığı zaman pabuç nerede olacak? Ta geride kalırsa aklı da geride kalır. Benim pabuç acaba ne oldu? Acaba bir başkası giyer mi? Acaba karışır mı? Filan diye böyle bir aklı orada kalır. O zaman namaz eksik olur. Namazın tamam olmasının şartlarından birisi diyor Peygamber Efendimiz. Eğer ayağına giydiği nesneler artık nalın veya şunu bunu neyse ayağında değilse, çıkmış ise önünde olmasıdır namazın tamam olması. Bak Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme her şeyimizi nasıl güzel şey yapıyor. Yani pabucumuzu koyacak yeri dahi tarif etmiş. Ve bakın namazda insanın zihninin başka bir şeye takılmadan Rabbine kendisini nasıl vermesi gerektiğini gösteriyor bu. Aklı pabuçta olursa namazı eksik olur demek yani. O halde namazı tam Rabbimize kendimizi böyle ibadete vererek kılmalıyız. İbadete kendimizi tam vererek kılmalıyız. Zihnimize takılan hiçbir şey bırakmamalıyız. zihnimize takılmasın, zihnimizin duracağını karşımızda dursun, aklım onunla meşgul olmasın diye öyle şey yapmalıyız. Dua ederdi. Ya Rabbi ben senden inna neselike tamamen nimet. Nimetin tamamını isterim. Ve afiyetin devamını isterim diye böyle dualar var. O duada işte o nimetin tamamı nedir? Cennete girmektir. Eğer insan dünyada birazcık köfte, börek, çörek, tatlı, kaymak yese, ondan sonra cehenneme gitse nimet olmaz ki. Cennete girmek nimetin tamamıdır. Cehennemden uzak olmak, cehennemden kurtulmak yani nimetin tamamıdır. Yani biz o zaman demek ki elimizi açıp da ya Rabbi bana inna neselke tamamen nime. Biz nimetin tamamını istiyoruz deyince güzel şey istiyormuşuz demek. Neyi istiyormuşuz? Cennete girmeyi, cehennemden kurtulmayı da istiyormuşuz. Şumurlu bir dua edilmiş oluyor demek ki. Min hini yahrucu ahadukum min menzilihi ila mescidihi fe riclun tüktebu lehu hasenetun vel uhra temhu anhu seyye. Temhu yazdığına göre o zaman tek tübü olacak. Ötekisi de harekelemiş ama tek tübü okunması daha uygun. Min hine yahrucu ehadüküm min menzilihi ila mescidihi fericun tek tübü lehu hasenetun vel uhra temhu anhu seyyiyet haseneten tektubu lehu haseneten vel uhra temhu anhu seyyiyeten olması uygun harekelenme olarak. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten manası şu: sizden birinizin evinden mescide çıktığı zamandan itibaren, evinden namaz kılmaya mescidine doğru çıktı, çıktığı zamandan itibaren fericlün bir adım ki, bir adımını ki attı, efendim tek tübü lehu haseneten. Burada bu şeyi yüzü iyice düşünmek lazım. Yani ona bir sevap yazılır. Tük de böyle hu hasenetün. Burası oluyor da öteki temhuda meçhul sigası yazılışında değil. Biz manasını şöylece söyleyelim. Bir adımını attığı zaman ona bir sevap yazılır. Hasene yazılır. Ve ötekisini attığı zaman ondan bir günah silinir. Tüm ha diye yazılması lazım. Ondan bir günah silinir. Yani nereye gidiyor bu adam? Bu adamcağız Allah'a ibadet etmeye camiye gidiyor. Evinden çıktığı andan sevabı yazılmaya başlar. Bir adım attıkça bir sevap yazılır, öteki adımını attıkça bir günahı silinir. Böylece camiye varıncaya kadar o her adımında bir kâr, bir sevap kazanır. İşte bu bir sorunun cevabını bize veriyor. Şimdi hocam cemaatin sevabı çokmuş, tamam. Yalnız kılınan namazdan, cemaatle kılınan namaz 27 kat daha sevaptır. Güzel. Evimde cemaat yapsam olur mu hocam diyorlar şimdi. Millet hep şey arıyor ya, çeşitli böyle noktalarını öğrenmek istiyor. Evimde cemaat yapsam olur mu? Olur. O cemaat sevabı olur mu? Belki olur. Belki olur sevap ama bak camiye her gelişte bir adımda bir hasene kazanıyorsun, öteki adımda bir günahın siliniyor. O evinde kıldığın zaman onlar olmadığı için bu sevaplardan mahrum kalıyorsun. Bir. İkincisi, bakarsın Allah senin tembelliğinden dolayı senin namazını kabul etmez evinde. Sen ezanı duydun, efendim yan çizdin, tembellendin, kabul etmez. Ama camide sen yoksun ki sadece. Yaşını başına almış aksakallı ihtiyar amcalar var. Hacı efendiler var, hoca efendiler var. Adını sanını bilmediğin Allah'ın gizli ne malum belli olmayan sevgili kulları var. Onlarla beraber sen Allahu Ekber diye namaza durduğun zaman Allah onun namazını kabul edecekse, sevgili kulu, sevdiği bir insan, ömrünü hep sakalını İslam yolunda ağartmış, ben bu kulumun namazını kabul edeceğim dediği zaman seninkini ondan ayırmıyor. Toptan kabul ediyor. Yani şunun namazı kabul, onunki ayrılsın, onunki ayrılsın diye ayrım yapmadan cemaatle namaz kılanların hepsinin cemaatle namazını kabul ediyor. Böylece seninki de aradan geçiyor, kabul olmuş bir namazın oluyor. Yüzüne çalınmamış bir namaz oluyor. Reddedilmemiş bir namaz oluyor. Onun için bizim aklımız varsa şeytana uymayacağız, nefse kanmayacağız. Efendim, ezan vaktinden önce saati gözleyip ayarlayacağız kendimizi, camiye geleceğiz, camide namaz kılacağız. Cami içinde Müslüman sudaki balık gibi şenlenir. Balığı çıkardın, tuttun elinde, kıvır kıvır kıvranıyor, suya atarsın, hadi ne kadar sevinir. Münafık camide durmak istemez. Kafesteki kuş gibi, ah bir kapısı açılsa pır uçsa gitse, şu namaz bir kılınsa kaçsa. Ya namaz kıldın, nereye gidiyorsun efendi? Dua bile etmiyor. Yani namaz kılıyor, duasını etmiyor. Çalışmış, ücretini almadan gidiyor gibi. Yani bu tarzda olmayacak. İnşallah camide namaz kılmaya dikkat edeceğiz. 27 kat sevabı fazla. Her adımımızda bir hasene kazanıyoruz. Her öteki adımımızda bir günahımız siliniyor. Namazımızın kabul edilmesi olması garantilenmiş oluyor. Bir diğer hadis-i şerif. Evet, bu hadis-i şerifte demin birkaç defa okuduk. Tümha diye şey yapılırsa, meçhul sigasıyla okunursa uygun olur. Öteki hadis-i şerife geçiyoruz. Min saadetil mer'il müslimi fid dünya el carus salih vel menzilül vasi' vel merkebül heniye. Bu da Ahmed İbni Hanbel'de, İbni Hibban'da olan bir hadis-i şeriftir. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, kişinin mutluluğundandır. Müslüman kulun dünyada mutluluğunun alametinden birisi de, birkaç tanesi, üç alamet sayıyor burada, mutluluğundandır. Ne? Bir, el-carus salihu, iyi bir komşusu olması. İki, vel-menzilül vasi'u, genişçe ferah bir evi olması. 3. Vel merkebül heni, uygun, yumuşak, efendim, münasip bir bineğinin olması. Bu dünyanın mutluluğundan birisi de mutluluğundandır bunlar. 3 şey. Şimdi malum insanlar dünyada ya mutlu olurlar ya mutsuz olurlar, ya sevinirler ya üzülürler, ya gam çekerler, ahvah ederler ya da neşeli olurlar. Ha, kişinin mutluluğunun alametlerinden, sebeplerindendir şu üç şey. Bir, iyi bir komşusu olması. İki, geniş bir evi olması. Üç, hoş bir, uygun bir bineğinin olması. Komşusu kötü olursa, karısına, kızına, kendisine, malına zararı olur. Veyahut başı kavgadan, gürültüden kurtulmaz. Efendim, yani dünya başına dar gelebilir. Kötü bir komşu olursa. Açar gramofonu, eskiden gramofon vardı ama şimdi televizyonu, şunu bunu, sonuna kadar radyoyu, gecenin geç vaktinde sen yatmışsın efendim, rahatsız eder. Tepinir, dans eder üstünde, altında, neyse. Yani kötü komşunun, malum artık uzun izahı lüzum yok, insanın dünyasını başına daraltması vardır. Bir. İkincisi, evin genişliği. Ha, şöyle evi insanın biraz ferahça olmalı. Komşusu misafiri geldiği zaman şuraya yatırabilmeli, burada ikram edebilmeli. Daracık odalar, efendim, sıkışık eşyalar, bir kimse gelse gelemez, bir yerden öbür tarafa geçemez filan, o da üzer insanı. Ümmiyetle, ah bir odamız daha olsa derler insanlar. Yani bir tane daha odamız olsa rahat edeceğiz filan derler. Üçüncüsü, bir de güzel bineği olması lazım. Çünkü efendim işte uzun yollara Allah bize müsaade etmiş. Develerin üstüne bineriz, atların üstüne bineriz, efendim, diğer şeylere bineriz. Sonra insanlar Allah'ın verdiği akılla daha başka binekler de yapmışlar. Bunlar olursa insanın artık keyfine değme gitsin. Komşusu iyi, evi geniş, bir de bize güzel bineği var. Allah cümlemize böyle nasip etsin. Bu dünya ahiret saadeti hepsi nasip olsun da dünyada da bunlar nasip etsin. İyi komşular ve güzel bir genişçe ev, bahçeli olursa daha âlâ olur. Efendim, bir de güzel bir binek, Otobüslere biniyorsun, sıkış, itiş, kakış, ayağını basarlar, nasırını acıtırlar, efendim güzelce boyatırsın, silersin, süpürürsün, üstünü çamurlarlar, paçaların berbat olur. Efendim kadın erkek bir arada sıkışık, ay Allah kadın geldi şu tarafa döneyim dersin, öbür tarafta şey, yani bir felaket. Allah bir binek verirse iyi olur yani, çok rahat eder insan. Min saadetil mer'i hifvetü lihyetihi. Bu da biraz latifeli bir hadisi şeriftir. Yani herhalde şey yapacaksınız, kişinin mutluluğu alametindendir sakalının hafifliği. Yani böyle uzun, koskocaman bir sakal filan değil de hafifçe şöyle dengeli, ölçülü bir sakalı olması. Nasıl olacak tabi? Bu hususta ulemamızın çeşitli şeyleri var. Şöyle çenesini sıvazlayıp tuttuğu zaman işte şöyle bir tutam olursa iyi. Daha fazla öyle uzayıp gitmiş. Kimisi bıyığını uzatıyor bilmem nereye kadar. Efendim gazetelerde böyle bir ucundan birisi tutmuş, bir ucundan birisi tutmuş, şu kadar bıyığı var, rekor. Kimisi sakalını uzatıyor bilmem nereye kadar efendim. Her şeyin ölçüsü sakalının hafif olması, şöyle çok şey olmaması kişinin mutluluğundadır, mutluluğundandır dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bir hadis-i şerif daha okuyalım. Herhalde vakit tamam olduğu için dersimizi keselim. Çünkü banta alanlar şikayetçi oluyorlar. Hocam fazla konuştun. Neresini alacağız bantın diyorlar. Min saadetil mer'i hüsnül huluk ve min şakavetihi su'ul huluk. Cabir İbn Abdillah radıyallahu anh'ten buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, kişinin mutluluğundandır, saadetindendir güzel huylu olması. Kişinin şakavetindendir kötü huylu olması. Saadet insanın mutlu olması, efendim içinin dışının şen olması, şakavet de kalbinin katı olması, efendim Allah'ın efendim rahmetinden uzak olması. Malum insanlar ahirette ikiye ayrılacaklar. Bir kısmı saîd olacak, mutlu, saadet ehli. Bir kısmı şakî olacak, onlar da şakavet ehli. Şakîler cehenneme gidecekler, ebedi olarak orada kalacaklar. Saîdler cennete gidecekler, ebedi olarak cennette kalacaklar. Kişinin güzel huylu olması saadetindendir. Saadetinin alametindendir. Çünkü dünyada rahat yaşar, ahirette de cennetlik olur. Kötü huylu olması da şakavetindendir. Çünkü dünyada şakî olur. Yani yol kesici, eşkıya gibi olur. Kimseyle geçinemez, başı dertten kurtulamaz. Her gün başına bir başka iş açılır. Ahirette de cehenneme gider kötü huyundan dolayı. Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ben güzel ahlakı tamamlamak için peygamber gönderildi. Buna çok dikkat edeceğiz. Yani namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, diğer ibadetleri yapıyoruz. Bunların gayesi nedir? Yani yaptırmak istediği, insanda meydana getirmek istediği netice nedir? Güzel huyluluk. Namaz insanı intizama alıştırır, Rabbinin huzuruna çıkartıp kendisini muhasebe etme imkanını sağlar, kötülüklerden sıyrılmasını, pak olmasını temin eder. Oruç insanı nefsine, iradesine hakim olmaya götürür, günahlara karşı diretebilir, nefsinin her dediğini yapmaz, aklının hakimiyetini sağlar filan. Zekat merhametten dolayıdır, merhameti terbiye olur, başkasına acımasını, şeyini gösterir. Hac, itaat etmeyi, söz dinlemeyi, meşakkatlere, hak yolda cefa çekmeye razı olmayı öğretir. Yani hep ibadetlerin netice itibariyle insana bir terbiyevi tesiri vardır. Ve insanın terbiyeli insan olması lazım. Olgun insan olması lazım. Olmamış. Müslümanlığı eksik. Huyu güzel olmayınca olmaz. Şimdi geçen gün bir camideyiz. Hadi bir gürültü patırtı. Bir tane patlatırsam gözüne bilmem ne filan. Neredesin? Nerede patlatıyor ötekisinin gözünü? Camide. Yani küçücük bir meseleden bir ihtilaf çıkartıyorlar. Git lan diyor camide karşısındakine. Bir tane patlatırsam gözüne diyor. Allah'ın evinde. İbadethanede. Olmaz. Müslümanlığı öğrenememiş. O koca sakalı var. Filanca derviş filan. Ama hazmedememiş. Kaybetti dervişlik imtihanını. Derviş nasıl olacaktı? Gözü yaşlı olacaktı, boynu bükük olacaktı, sabırlı olacaktı, dövene elsiz olacaktı, sövene dilsiz olacaktı, gönülsüz olacaktı, efendim iyiliksever olacaktı, affedici olacaktı, derya gibi olacaktı, sakin olacaktı, toprak gibi olacaktı, efendim bastalar bile Müslüman kardeşidir, affedecekti. Çünkü iki taraf da sert olursa geçim olmaz. Bir taraf şey yapacak, ötekisi sonra anlar. Ya ben edepsizlik ettim, kusura bakma ya. Seni üzdüm der, gelir özür de diler. Ama iki tarafta sert oldu mu, o bana yaptı, ben ona yaparım. O bana vurdu, ben de ona vururum, hadi bir şey kalmaz. Kavga etmeyeceğiz. Müslümanlar, hele hele caminin içindeki Müslümanların hiç kavga etmemesi lazım ama Müslümanlığı bilmiyorlar. Saftan dolayı kavga bilmem, efendim, o kavga şeyden çıkmıştı. Birisi imam oldu, ona ötekisi niye imam oldun diyor. Doğru, onun imam olacak ehliyeti yoktu. Müezzin abdest almaya gitmişti. Ondan sonra o hemen öne geçivermişti. Beklemesi lazımdı. İtiraz eden haklı. O da diyor ki, yahu diyor işte ne güzel namaz kıldırdık. Sana ne diyor? Ne güzel kıldırdığını sen söylüyorsun. Bir de bize sor. O senin, yani o senin kendi kanaatin. O senin kuruntun. Bir de cemaate sor. Bak cemaat işte itiraz ediyor. Memnun değil. Onun için güzel huylu olması lazım. Yani kardeşlerime, bilhassa genç kardeşlerime şey yapıyorum. Yaşlandıktan sonra insanın huyu zor değişir. Kolay kolay şey yapmaz yani. Hizaya gelmez. Şimdiden kötü huylarınızı dost düşman size söylediği zaman, anladığınız zaman, bir hadiseden ortaya çıkıp da anladığınız zaman kötü huyunuzla uğraşın, düzeltmeye çalışın. İyi huyu elde etmeye gayret edin. Başka çaresi yoktur. İyi huylu insana Allah gece gündüz namaz kılan insanlar kadar sevap verir. Kötü huylu insan sevaplarını da kaybeder, cehenneme de gidebilir. Allah etmesin. Allah huyları da güzel, efendim, halleri de güzel kimseler eylesin cümlemizi. Fatiha-i Şerife, Mahal Besmele-i Şerife. Ula ilahe illallah, la ilahe illallah, la sadıkul vaadil emin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyye ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Muhammedini بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت التواب الرحيم. إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا رب العالمين acizane nacizane yapmış olduğumuz ibadet ve taatlerimizi ve bu arada kardeşlerimizin okumuş olduğu bir adet Hatmi Kur'an-ı Kerim'i, 70 bin adet kelime-i tevhidi lütfunla kereminle kabul eyle. Hasıl olan ücru mesubatı evvelen ve haseten Efendimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine arz ve hibe ve hediye eyledik bu asıl eyle. Peygamber Efendimizin şefaatine bu vesileyle bizleri nail eyle. Ya Rabbi Efendimizin cümle âlinin ve ashabının ve etbaının ve ahbabının ruhlarına ve sair enbiya ve mürselinin ve cümle evliya Allah'ın ervahına ve bilhassa ümmeti Muhammed'in mürşit ve mürebbileri olan saadat ve meşayit-i rukaliyemize ve hülafasına müritlerine hediye eyledik bu asıl eyle. Eserini okuduğumuz Gümüşhaneli hocamızın kendisinden feyze aldığımız Mehmet Said Kotku hocamızın ruhuna ikram eyle. Hatmi Şerif'i okuyan kelime-i tevhidleri çeken kardeşlerimizin niyetlerini ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin, analarımızın, babalarımızın ahirete göçmüş olan bütün diğer sevdiklerimizin ve yakınlarımızın ruhlarına ayrı ayrı bu hediyelerimizi vasıl eyle. Cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimizle pür nur eyle. Ruhlarını şu hediyelerimizden haberdar ve memnun ve mesrur eyle. Ya Rabbi, hem onların derecelerini, makamlarını, hem bizlerin derecelerimizi, makamlarımızı âlâ eyle. Tevfikini bizlere refik eyle. Ya Rabbi, hakkı hak olarak görüp ona göre tedbir alıp ona göre yaşamaya, hareket etmeyi bizlere nasip eyle. Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uygun ömür sürmeyi nasip eyle. Resul-i Edebi'nin sünnetine uygun ömür sürmeyi nasip eyle. Batılı batıl görüp ondan kendimizi korumayı nasip eyle. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her çeşit hayırlarına bizleri nail eyle. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her çeşit şerlerinden bizleri mahfuz eyle. Ya Rabbel Alemin, vücutlarımıza sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Hastalıklarımıza şifalar ihsan eyle. Dertlerimize devalar ihsan eyle. Hanelerimize saadetler ihsan eyle. Şeytanın şerrinden, vesvesesinden bizleri mahfuz eyle. Hanelerimizi, ailelerimizi, saadetlerimizi mahfuz eyle. Ya Rabbel Alemin, ahir zamanın fitnelerinden, Mesih-i Deccal'ın fitnesinden bizleri mahfuz eyle. Nefse şeytana uyanlardan eyleme. Dünyanın fani lezzetlerine aldanıp ahireti unutanlardan eyleme. Ya Rabbel Alemin, cümlemize helal, hayırlı, bol kazançlar ihsan eyle. Kendinden gayriden bizleri müstavini eyle. Kimseye boyun büküp el açtırma. Her işimizin önünü sonunu hayır eyle. Şerlerden bizleri uzak eyle. Ya Rabbi, bizde beğenmediğin, sevmediğin ne gibi hal ve sıfat ve huy varsa bizi onlardan pak eyle. Bizi sevdiğin hallerle hallendir. Sevdiğin sıfatlarla muttasıf eyle. Sevdiğin güzel huylarıyla müzeyyen eyle. Sevdiğin güzel amellere bizleri muvaffak eyle. Evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimizle salih mümin kulları eyle. Bizim nesillerimizden gelen evlatlarımızı vesaire Müslüman kardeşlerimizin evlatlarını hidayetten sonra dalalete düşürme. Bizden sonra küfre götürme. Ya Rabbel Alemin, beldelerimizi vesaire Müslümanların beldelerini her çeşit afetlerden, felaketlerden, musibetlerden, dertlerden, gamlardan, kederlerden ve bilhassa düşmanların görünen görünmez hilelerinden, hücumlarından, zararlarından mahfuz eyle. Çarpışan Müslüman muvahhid, mücahit kardeşlerimizi kafirlere karşı mansur ve muzaffer eyle. Ya Rabbel Alemin, istilaya uğramış İslam beldelerini tekrar kurtarmayı nasip eyle. Ezanların sustuğu yerlerde tekrar ezan okumayı nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, dini mübini İslam'a malımızla, canımızla, her türlü müktesebatımızla en güzel tarzda hizmet etmeyi nasip eyle. Amin. Sevdiğin, razı olduğun kul olmayı bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Son nefeste iman ile göçmeyi cümlemize nasip eyle. Amin. Ahirette cennete ilk girenlerden eyle. Amin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine Havz-ı Kevser'i başında mülaki eyleyip komşu eyle. Amin. Ya Rabbi, senin cemalini görecek yüksek rütbeli bahtiyar Müslümanların zümresine bizleri de dahil eyle. Amin. Bi hürmeti hatmil Kur'anil azim ve bi hürmeti hatmi tehlil-i şerif ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha.